www.attableek.com, The Reviver of Iman. الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده. ثم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما وعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیو، دوستو، دو بول ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کتابوں میں، رسالوں میں، اخباروں میں پڑھتے بھی ہیں، اچھا اور برا، اچھا اور برا، کون اچھا اور کون برا، کون عقل مند اور سمجھدار اور کون بیوقوف اور نادان، ہم اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، جیسے ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے احسان سے تعبیر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. تو کون اچھا کون برا، کیا اچھا کیا برا، اس کا فیصلہ اللہ پاک نے بندوں کے حوالے نہیں کیا، براہ راست اس کے اپنے قبضے میں ہے. وہ جس کو اچھا کہے اس سے اچھا کوئی نہیں، وہ جس کو برا کہے اس سے برا کوئی نہیں. اسی لیے حق تعالی شانہ نے اپنا یہ فیصلہ سنانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام تسلیم سے جب انسانوں کی نسل شروع ہوئی، اس وقت سے برابر آسمان سے کتابیں اور صحیفے بھی تعلیم کی شکل میں، علم کی شکل میں، اور نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نمونے کی شکل میں. اسی لیے اسی دن سے، پہلے ہی دن سے، جس نبی کو جس امت کے لیے اللہ نے بھیجا، یہ کہا کہ یہ ہماری طرف سے نمونہ ہے، اور ہم ہر ایک کی زندگی کو قیامت میں نبی کے نمونے پر جانچیں گے، جس کا فکر، جس کا عمل، جس کا رہن سہن، جس کے اخلاق، جس کی راتیں، جس کے دن، جس کی زندگی نبی کے نمونے کے قریب ہوگی، اس کے انعامات ہم دیں گے، اور جو جتنا اس نمونے سے دور ہوگا اس کی سزائیں بھی ہم دیں گے. انعامات ہوں گے تو وہ ہماری شان شان ہوں گے، اور سزائیں بھی ہوں گی تو وہ ہماری ہی شان کے مطابق ہوں گی. نبی آتے رہے، محنت کرتے رہے، اور بتلا دیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا، نبی کی تعلیم ہوتی ہے. اور اس بتانے میں پھر کتنا پیارا انداز ہے، تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی اپنی امتوں کو کہ یہ جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح، یہ غلط ہے، اسے مانو، اسے نہ مانو، یہ کرو، یہ مت کرو، اس میں ہماری کوئی غرض تم سے وابستہ نہیں. انی لکم ناصح امین، تمہارا ہی بھلا چاہتے ہوئے کہ تم کہیں کسی پریشانی میں نہ پڑ جاؤ، تمہارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی جان اور مال اور صلاحیتیں ہیں وہ برباد نہ ہو، ضائع نہ ہو، تمہاری ہی صلاحیت، تمہاری ہی زندگی تمہارے لیے وبال نہ بنے کہ جس سے تمہاری دنیا بھی اجڑے، تمہاری آخرت بھی خراب ہو. ہم تو اس کے لیے کہ تمہاری صلاحیتیں، تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہارے تعلقات، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ہر چیز تمہاری اپنے صحیح ٹھکانے پر لگے، ایسی کہ تمہاری دنیا بھی جنت نشان بن جائے، اور جب تمہارا جنازہ اٹھے تو زمینوں کے ٹکڑے بھی تمہیں روئیں، آسمان بھی تمہیں روئیں، اور تمہارے لیے دعائیں اور فرشتے تمہارا استقبال کریں. یہ انی لکم ناصح، تمہارا بھلا چاہتے ہوئے ہم تم سے کہہ رہے ہیں. یہ سارے نبیوں نے، سارے پیغمبر علیہ السلام. اب فیصلہ اللہ نے خود سنا دیا، اچھا کون اور برا کون. جس کے پاس ایمان کی حقیقت ہے اور جس کی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت سنت کی پابندی والی ہے، وہ ہمارے ہاں اچھا ہے. اولئک ہم خیر البریہ، پوری مخلوق میں سب سے اچھا ہمارے یہاں جس کے پاس ایمان کی حقیقت ہے. اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر سے لے کے مغرب تک بیان فرمایا، دنیا کی شروعات کیسے ہوئی، کون سی قوم آئی، کون سے نبی آئے، کس قوم نے نبی کی بات کو اپنایا تو ان کے ساتھ اللہ کے کیسے انعامات کے اور مددوں کے معاملے ہوئے، جس نے ٹھکرایا اور نہیں مانا ان کی کیسی پکڑ ہوئی، واقعات بھی بیان کر دیے. سارے زمین کب بنی، آسمان کب بنی، سارا آپ نے بیان کیا، اور سب سے اخیر میں قیامت کے قریب کے فتنے بیان کیے. ایک وقت آئے گا جیسے اس وقت ہر ایک کی زبان پر ہے نا، بھائی بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے، بڑے فتنے. وہ آپ نے پہلے بیان فرما دیے. اس میں ایک فتنہ یہ بتایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرہ وهی خراب من الہدی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام اور ایمان لوگوں کی زبان کی نوک پر ہوگا، بس اندر سے نہیں. اس لیے کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، آپ کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کی تھی. ایک نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے، ان کی نبوت ایسی کامل مکمل ہوگی کہ ان کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں. کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دجال ہے، جھوٹا ہے. اور ان کی شریعت ایسی کامل و مکمل کہ کسی نئے دین، نئی شریعت کی ضرورت نہیں. اور اسی آپ ہی کی نبوت پر ایمان، آپ کی رسالت پیغمبری پر ایمان، اور آپ کی شریعت کی تابع داری ہی میں قیامت کا سور پھونکے جانے تک تمام بشریت کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی. یہ پیشن گوئی کی تھی، لوگوں کو انتظار تھا. اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق جب زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو یہ روئے زمین پر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں تھے. نبی ہی رہبری کرتے تھے، وہی اللہ کا تعارف کراتے تھے، وہ آخرت سمجھاتے تھے، اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، وہ بتاتے تھے نبی. اب نبی کوئی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 600 سال تک انسان اپنی منمانی اور جی چاہی، یہاں تک کہ بیت اللہ میں جو کچھ کر رہے تھے، ماں باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قتل و غارہ، جہالت، شرک آخری حدوں تک پہنچ گئی تھی. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس زمانے کی جہالت ایسی تھی کہ وہ کس درجے کی جہالت تھی اس کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس تاریخ میں کوئی لفظ نہیں ہے جس سے ہم ان کی جہالت کی تعبیر کریں، ایسے جائیں. لیکن چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. ہر آدمی کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو بھی اپنے کنبے سے محبت ہے. اسی لیے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، او کما قال علیہ السلام. اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ پیارے وہ جو اللہ کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا دے. نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا؟ اسی لیے سب سے زیادہ پیارے اللہ کو نبی, پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام, سب سے زیادہ پیارے آپ. آپ کے راستے سے دین بھیجا. تو اللہ نے اپنے مخلوق پر ترس کھا کر کہ آخری حدوں کو پہنچ گئی تھی, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور بھیجا دین کامل کے ساتھ کہ عرفات کے میدان میں اعلان کر دیا کہ اب ہم نے تمہارے لیے جو دین ہمیں پسند ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات دونوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. بیٹو, اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے, خبردار مسلمان ہو کے مرنا. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون, کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. اسی لیے فضائل اعمال میں کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء صالحین کے ساتھ, کسی کا فرعون قارون حامان شداد کے ساتھ, کہ جس کی زندگی کی بنیادیں جو ہوں گی, نبوت والی زندگی کی, ایمان کی, توحید کی, رسالت کی, آخرت کی, اللہ کے حکموں کی اور فرما برداری کی, تو ان کا حشر ان کے ساتھ. دولت, حکومت, اکاڑ پھون, تکبر, گھمنڈ, اللہ کی چھڑے چوک نافرمانی, نبی کی شان میں گستاخیاں, تو ان کا حشر ان کے ساتھ جو قارون شداد فرعون وغیرہ نے کیا. اسی لیے ہمارا بہت واضح طریقہ ہے, الحلال بین والحرام بین, جتنا حلال ہے عقیدے میں, عمل میں, عبادت میں, اخلاق میں, عادتوں میں, رہن سہن میں, سماج و سوسائٹی میں, تنہائی میں, خلوت میں, جلوت میں, اندھیرے میں, اجالے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, شادیاں رچانا, ہر چیز میں جتنا حلال ہے وہ بہت واضح, اور جتنا حرام ہے بالکل صاف ستھرا. لیلہا کنہارہا سمحا ابیضا. اب یہ دین ہم کو دیا گیا ہے, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس کا فیصلہ خود ہی کیا. ہمارے یہاں اچھا وہ, اور ساری مخلوق میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے اپنی حقیقت کے ساتھ. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ سارے نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی, سب کو انتظار تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو چاروں طرف خبریں پھیلی کہ وہ نبی منتظر تشریف لائے, تو لوگ بھاگے ہوئے آئے, دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ آپ کے پاس ہیں. انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا آمنا آمنا آمنا, ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان. جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا آپ کہیے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ تم شور مت مچاؤ, ہم ایمان والے ہم ایمان والے, اس کا شور مت مچاؤ. ابھی ایمان تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے, مسلمان ہوئے ہو, اسلمو کہہ سکتے ہو, اسلمنا. ایمان, ایمان کی حقیقت دل میں ہوتی ہے, اسی لیے ایمان کی اصل جگہ جو ہے وہ دل ہے. اللہ ہی سب کچھ, اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ, کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں. یہ دل کی آواز بن جائے تو یہ ایمان کی حقیقت ہے, ورنہ وہ قیامت کے قریب کی جو میں نے پیشین گوئی کہی حضور کی کہ زبان اور ایمان زندگی. ابھی جیسے یہ عاشورہ گیا نا, تو عاشورہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی روزہ رکھتے تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے, وہاں دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ ایک دن کا رکھتے ہیں تو تم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں کر کے ان کی مخالفت, وہ صرف عاشورے کے روزے کے لیے نہیں، تمہارا عقیدہ، تمہاری عبادت، تمہارے اخلاق، تمہارا پہننا، تمہارا اڑنا، تمہارا کھانا، تمہارا کمانا، تمہاری جتنی شکلیں ہیں اور جتنے زندگی کے شعبے ہیں ان سب میں تم ان کی مخالفت کرو اور اپنے پیارے نبی کی اطاعت کرو. لیکن جیسے ماشاءاللہ 9-10 کا روزہ بہت سے لوگوں نے رکھا، 9-10 رکھا، 10-11 رکھا، شادیاں کیسی ہوتی ہیں، یہودیوں کو بھی پیچھے کر دے ہیں. کمائی، کمائی میں اتنی سخت وعید قرآن کی طرف سے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو اگر ایمان والے ہو تو. نہیں کرتے ہو، نہیں ڈرتے ہو اور اسی راہ جاتے ہو تو آستینہ چڑھا لو اللہ سے اور رسول سے لڑائی کے لیے. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قرآن نماز کے لیے، روزے کے لیے اللہ سے لڑائی آستینہ چڑھانے کو نہیں کہا، سود کے لیے کہا. اب لون کے نام سے اور اسلام سے اور فلانے نام سے اور بہو کے نام کی لون الگ، وہ بھی لائی ہے کچھ باپ کے یہاں سے، اس کے پاس بھی پیسہ ہے، اور بیٹیوں کو بھی ہم نے دے رکھا ہے، بیٹا تیرا بھی کھاتا کھول دیتے ہیں اور بہو کا بھی کھاتا کھول دو، کما رہے ہیں اور کیا کرے. بہت سکھ سے، بہت چین سے اللہ سے لڑنے کو آستینیں چڑھا رکھی ہے. اب اس وقت جو حالات کو رو رہے ہیں نا سارے حالات، بھائی صاحب کارخانوں کو تالے لگ گئے، وہ تو بہت دیر میں لگے، بہت پہلے لگنے تھے، یوں نہیں لگے. اس لیے کہ اللہ کے ضابطوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تمہیں تمہارے نبی کا نمونہ دیا گیا تھا، تمہارے نبی نے تو یوں فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنا. جس نکاح میں کم سے کم خرچ وہ سب سے زیادہ برکت والا. اب گھوڑ دوڑ ہو رہی ہے، کہہ رہے نا وہ کیا شادی کرے گا، بیٹے کی تب میں نے کی ہے، اب وہ کیا دیتا بیٹی کو، بیٹی کو میں نے دیا ہے، کہاں سے لائے. کھلم کھلا نبی کی مخالفت. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم. زندگی کے جس شعبے میں، کھانا کمانے میں، عبادت میں، عقیدے میں، اخلاق و عادات میں، سماج سوسائٹی رہن سہن میں اور شادی بیاہ میں، جس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ. زندگی صحیح نہ کی، توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا، صحیح راستے پر نہ آئے اور اسی حال میں مر گئے، وفی الآخرت عذاب شدید. قرآن فیصلے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے بھائی، بچہ بھی جانتا ہے. گیہوں بو، ایک کھیتی والے نے گیہوں بوئے، وہ چنے کاٹے گا، اس کے کھیت میں تربوز لگیں گے، کیلے کھڑے ہو جائیں گے. تو گیہوں بو تو گیہوں کاٹو، چنا بو تو چنا کاٹو. فمن عمل مثقال، جو کرو گے وہ سامنے آئے گا. اس وقت کے جتنے حالات ہیں یہ ساری اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ پاک سے پوچھا کہ پروردگار، آپ اپنے بندوں سے راضی ہیں اور ناراض ہیں، اس کی کیا علامت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، جب ہم راضی ہوتے ہیں تو رمزم بارشیں برساتے ہیں، پیداوار خوب ہوتی ہے اور ان کی روز مرہ کی چیزیں سستی ہوتی ہیں، اور ان کے جھگڑے اہل علم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ جو حق والے کا حق پہچان کر حق والے حق کے بارے میں فیصلہ اور اس کا حق دلواتا ہے اور ظالم کو اس کی سزا دلواتا ہے. یہ ہماری رضا کی علامت ہے. جب ہم ناراض ہوتے ہیں مسلا دھار پانی برساتے ہیں، ایک ایک رو میں بستیوں کی بستیوں کو بہا کے لے جاتے ہیں، پیداوار کم ہوتی ہے، روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور ان کے جھگڑوں کے مسئلے اور فیصلے ظالموں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. دو آدمیوں کا جھگڑا ہے, ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے, کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کی طرف سے ظلم ہے اور یہ بیچارہ مظلوم ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ مظلوم ظالم کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اور مظلوم حق ملتا رکھتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو حدیثیں اور روایتیں ہیں نا, یہ تو ایکس رے مشین ہیں. ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جائیں ایکس رے مشین پر اور ان کی کڈنی میں سٹون ہو تو مشین نہیں بتائے گی ہے؟ ارے بولو نا یار. اب کوئی اگر اس مشین کو کہہ دے بے شرم بے حیا, ڈاکٹر صاحب تجھے لائے تھے جرمنی سے, ڈاکٹر صاحب لائے ہوں اور میرا کام تو یہ ہے جو اندر ہے وہ باہر کر دوں گی, تم تو ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہو نا, ڈاکٹر صاحب کے ابا کھڑے ہو جائے تو بھی میں تو بتا دوں گی. تو کوئی کتنا ہی دیکھنے میں ماشاءاللہ بڑے دیندار بڑے بہت وظیفے کرتے ہیں بڑے حج اور سال میں تین تین عمرے کرتے ہیں اور سات حج کے ہیں, سب ٹھیک, جو اندر ہے وہ باہر آ جائے گا, اللہ کے فیصلے اللہ کے فیصلے. اس لیے دوستو سب سے بڑی چیز دیندار بننا ہے. دین کیا ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, کرنے کے کام کرو, بچنے کی چیزوں سے بچو. تفصیل معلوم نہیں ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عقیدہ کون سا صحیح کون سا غلط, عبادت کون سی صحیح کون سی غلط, عادتیں اخلاق و اطوار کون سے صحیح کون سے غلط, رہن سہن سماج گلی میں محلے میں شہر میں لوگوں کے درمیان میں, ایک ایک چیز کی تفصیل شریعت نے بتائی ہے. نہیں جانتے ہو علماء سے پوچھو اور پوچھ کے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. خالی دنیا جس کو چاہے دھوکہ دے دے, دنیا میں جو جس کو چاہے دھوکہ دے دے, بیوی شوہر کو, باپ بیٹوں کو, نوکر کارخانے دار کو دھوکہ دیتے, اللہ کو کوئی دھکا نہیں دے سکتا. وہ خوب دانا و بینا ہے. اندر کیا ہے؟ جو خطرات گزرتے ہیں وہ تک وہ علیم ہے, اندر میں کیا بن رہا ہے. اس لیے دوستو سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے. اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ اپنی قدرت کے ساتھ ہے, وہی سب کچھ, اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ, کسی کے ہاتھ میں عزت نہ ذلت, بنانی نہ بگاڑنی, موت نہ زندگی. مجھے یاد آیا ہمارے یہاں ایک مرتبہ ایک کھیتی والے بیچارے گاؤں میں جو بیل گاڑی چلاتے ہیں, ایک آدمی کی بیل گاڑی کے اس میں زد میں آ گیا, ایک بچہ مر گیا, انہوں نے کیس کر دیا لڑکے والوں نے, اس کی طرف سے بھی دونوں کی طرف سے وکیل, اور فیصلہ ہو رہا ہے. انہوں نے مارا, بھائی تم نے مارا؟ نہیں یار, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں نے نہیں مارا. تمہاری بیل گاڑی سے ٹکرا کے مرا؟ جی میری بیل گاڑی سے مرا, میں نے نہیں مارا. ابھی میں چلے میں گیا تھا, میں نے تو یہ سنا کہ موت و حیات, یہ تو بیل گاڑی تو بہانہ ہے, میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں, میں نے نہیں مارا میری بیل گاڑی سے. جج نے یوں کہا کہ بھائی یہ آدمی سچا ہے, جاؤ. میں نے ہر چند گاڑی سے بیل کو روکنے کی کوشش کی, اس کا وقت آ گیا تھا. اسی لیے یاد رکھنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو میراث دی ہے امت کو وہ سچائی اور امانت داری. مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے, قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں, لیکن محمد کے بنا عبداللہ کو سچا کہ یہ سچے ہیں. بڑی بڑی امانت ہے آپ کے پاس. ہمارے پاس کی سب سے پہلی میراث سچائی ہے, اور یہی ہمارے پاس نہیں رہی, سچائی نہ امانت داری. اسی لیے دین کو بھی امانت کہا ہے, اور سچوں کے ساتھ ہم کو حکم دیا کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہا کرو. کہ سچے کون؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ولم یرتابوا اولئک هم الصادقون. ایمان بنایا، اللہ کے راستے کی نقل حرکت کی، اللہ کا دین دنیا میں پھیلایا، کسی چیز میں شک، یہ ہے سب چیز. اب ہمارے پاس تو 3 دن کا بھی وقت نہیں مہینے میں، ہمارے پاس تو ہفتے میں 2 گشتوں کا بھی وقت نہیں ہے. افریقہ میں شادی ہو رہی ہو، انگلینڈ سے خط آیا ہو تو وہاں شادی میں شرکت کے لیے تو جائیں گے، یہاں محلے کی مسجد کا گشت ہو رہا ہو جو سارے نبیوں نے کیا، سارے پیغمبروں نے کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس لیے اللہ کرے ہم سمجھیں دین کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم دنیا میں کیوں ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، بیویوں کے شوہر بعد میں ہیں، بچوں کے باپ بعد میں ہیں اور کارخانوں کے مالک بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں. اور اس نے بندگی ہی کے لیے، فرما برداری ہی کے لیے پیدا کیا. اس لیے دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں بنائی کہ جہاں جا کے آدمی گناہ کر لے. سب سے پہلے ہم بندے ہیں اور اسی سانس ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کے امتی ہیں. بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی فرما برداری زندگی کے سارے شعبوں میں، اور امتی ہونے کے ناطے جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کے کاروبار کو کون دیکھتا ہے؟ دوسرے لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ گھر کے لوگ دیکھتے ہیں؟ حضور کے بعد حضور کے دین کو کون دیکھے گا؟ آپ کی سنتوں کا مذاق اڑ رہا ہو اور خود ہم اڑا رہے ہوں. بچی رخصت ہو رہی ہے، اس دن کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہے، کتنی بے پردگی ہو رہی ہے، اور شادی خانہ آبادی. اس گھر کو آج جتنا ویران کیا ہے اللہ رسول کی باتوں سے، اتنا تو کسی اور نے نہیں کیا ہے، اور پھر بھی لکھتے ہیں شادی خانہ آبادی. اسی لیے کہتے ہیں سمجھنا ہے، اور وہ اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. یہ تو ایسا ہے، اس وقت میں یہ جو دعوت کی سادہ سا محنت ہے، مہینے کے 3 دن، ہفتے کی 2 گشتیں، سال کا چلہ 4 مہینے، اور اپنی تسبیح تلاوت، حلال کی کمائی، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے ڈوبتے کے لیے تینکے کا سہارا. اس لیے کہ اللہ پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، اور جتنے آپ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت سے اتنی محبت. آخری وقت ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں پردہ ہٹا دو، پردہ ہٹا دو، ایک نظر امت کو دیکھتا ہوں. عرفات میں آپ نے امت کے لیے دعائیں کی، ہر نماز کے بعد کی ہے، اور کیسے کیسے موقع ہیں. لیکن اس نبی کو جتنا ہم نے بھلایا ہے، کھانے میں، کمانے میں، شادیوں میں، رہن سہن، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طفیل ہے کہ آپ کے صدقے اور آپ کے طفیل اس امت کو توبہ مل گئی. اللہ جب کسی علاقے کے لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں اور وہاں 3 قسم کے آدموں کو دیکھتے ہیں تو اللہ اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں. سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے، توبہ کرنے والے. یہ مسجد وار جماعت اور یہ اعمال، یہ سب اللہ نے ہم کو دیے ہیں، اللہ کرے ہم اس کو سمجھیں. اور یہ نہیں کہتے کارخانے بند کر دو، بیویوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، اللہ نے ہمارے ذمے کیا ہے. اسی لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعطِ الذی حق من حق، ہر حق والے کو اس کا حق دو. مسجد میں آؤ تو مسجد کا حق دو، کارخانے میں ہیں اس کا حق دو، گھر میں ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، بیوی ہے، جوان بیٹی ہے، ان کے جو حقوق ہے، وہ انفسکم واہلکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. اسی کے لیے یہ سادہ سا کام ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. 17 اکتوبر کو جو اپنے یہاں ہر مسجد سے، اللہ کا شکر ہے، 4 مہینے کی جو زونوں کی جماعتیں جانے والی ہے، آپ کی مسجد میں بھی انشاءاللہ تشکیلیں ہو رہی ہوگی اور ترتیب بنا ہے. کچھ ہے نہیں، 3-4 تو ہیں، اور یہ کتنے ہیں؟ یہ ان سب کے ساتھ اللہ کی بندگی اور نبی کا امت بنا سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہر ایک کے ذمہ ہے. اس لیے ہمارے حضرت جی فرماتے تھے دین اور دنیا کے کام کا فرق اتنا ہے, دنیا کا کام ہو جانا کافی, کارخانہ نوکر جا کر کھولے یا شیٹ کھولے, کارخانہ کھولنا چاہیے, لیکن نماز کے کارخانے کے شیٹ کو بھی پڑھنی ہے اور اس کے ملازم کو بھی پڑھنی ہے. اس لیے حضور کا کام ان سب کو کرنا ہے, یہ سارے نیے اور یہ طے ہے. اللہ پاک اندر کو دیکھتے ہیں, جس کی سچی نیت ہوتی ہے جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. جب نیت صحیح ہوگی اور اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں نپک کے دیں. سارے نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو کرنا ہے, اور اپنے وقت کی ترتیب بنانی ہے. زون کی چار آدمی چار آدمی, وہ تو جمعرات کو بھی کہا تھا اور ہم سے ملنے آئے تھے جب کل, کب بھی کہا تھا نہیں بھائی. دیکھو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی باتیں میں سناؤں, تمہارا ڈیر بچ گیا کہ آج امت میں احساس بیدار ہو جایا ہیں کون اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. گھر کا بڑا اگر اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے تو اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے. یہ تو پوری بھی انسانیت کے ذمہ دار ہیں نبی کی نیابت میں. اللہ ہی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرماوے. دوستو نیت کرو, کوشش کرو, اللہ سے بھیک مانگو, اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما. ہم سب کے کام آ رہے ہیں, سب کے کام آ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی کے دین کی محنت کے لیے وقت مانگا جاتا ہے تو ہم کیسے کیسے بہانے اور کیسے کیسے عذر, لیکن اللہ تو سب جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہم کو توبہ کی دولت دی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر کا آنسو کنارے پہ آ کے تک جاتا ہے, جہنم میں ٹھنڈی ہو جاتی. اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں تم قبول فرمائے.